بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، هذه ليلة العاشر من شهر ذي القعدة سنة 42 بعد الألف من الهجرة النبوية، وعلى صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، نلتقي مرة أخرى في هذا المجلس المبارك لنقتطف منه بعض ثمرات أدبية لنستفيد منها، أي من هذه الثمرات في مسيرتنا العلمية. فإن من أهم ما يشد إليه الرحال أدب الطلب، ونحن في هذه الليلة ما زلنا في آداب الطالب مع شيخه. يقول الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى في حليته: واحذر أن تعامله بما يضجره، ومنه ما يسميه المولدون حرب الأعصاب، بمعنى امتحان الشيخ على القدرة العلمية والتحمل. شيخ باكر أبو زيد رحمه الله تعالى بلغتمشاكه في حلية طالب العلم أنسيما أكمويلكيز منفونزي كتك كوامليانا نشفواكي نكمهشيمو، anasema tahadhari kuamiliana naye kwa lile ambalo linamkera, tahadhari kuamiliana naye sheikh wako kwa jambo ambalo linamkera, ni tahadhari hilo, usifanye hivyo. Waminhu, na katika hayo ambayo yanamkera sheikh, ما يسميه المولدون حرب الأعصاب، نكيلي أو يالي ولو يهيت أواتو المولدون كجيلة لحرب الأعصاب. كما قلت لكم تمشي أمتو هيفي الأعصاب مناكل إلي بشيك، كما قلت لكم كمبانيشة كدوغو نجوه شيخ واكو أتتمك كيسياني لكي جابه مولدان فنجم مجاربيه ومجاربيه، بمعنى امتحان الشيخ على القدرة العلمية، ومعنى كمتحيني أو كمجاربي الشيخ يوز وكيليم والتحمل نوز وكبيبا ومجاربه وإمرتم شكروش كتكهين لسماج أجوا ومجاربه وفيبه. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وسمى هذا صحيح جمهين لسهيه وسلفان، كما نقول متحذر لنا. بعض الناس يقول سأمتحن الشيخ ثم يأتي بأسئلة معضلة، كل بعض يواته هو الذي سمع ونسمع لتمجريب الشيخ kisha analeta maswali au anakuja na maswali magumu yani. ويبدا يذهب يمينا ويسارا كلما اجاب الشيخ بالجواب قال اذا كان كذا، قال اذا كان كذا الحكم كذا، ويسعده بمئة درجة بهذه التقديرات لاختبار العالم هل يضجر ويمل ويغضب. ولو غضب الشيخ في هذه الحال فإنه يحق له ذلك. anasema bwana mwanafunzi anakuja na maswali magumu, anaanza kwenda kulia kushoto, shekhe akimjibu hivi anasema je, ikiwa hivi? Akamwambia basi mkubwa wake, je, ikiwa hivi? Kama ikiwa ndio hivyo, si ikiwa hivi hivi, anajaribu kuleta kuzungusha maneno, anampeleka shekhe mpaka daraja hizo, lakini lengo ni kutoa kumjaribu. Je, atakereka? Shekhe atachoka? Ataghadhibika? Kuna watu wana tabia hizo, lakini ghaliban tulabu ilmu ambao ni muadabun hawana mabaya. Mara nyingi watu wenye tabia hizi ni wale ambao hawakukulia katika vyuo vya adabu. Yani kuna watu husoma katika vyuo ambavyo kazi yao walimu walikujaza maalumati tu, tusoma maalumati, utajaza utajaza utajaza, utahifadhi, utafanya hiki, pengine ukafaulu ukapata imtiaz kwa mumtazi, lakini adabu sifuri. Huwa wana tabia hizo. Sasa kutaka kuwajaribu watu, jaribu vipi hapa, vipi hapa, vipi hivi, huwa wana tabia hizo. Lakini mara nyingi sana pia hutokea kwa wale wanafunzi ambao wanakuwa ni malimbukeni katika mambo ya elimu, yaona kwamba kile alichokisoma yeye pengine watu wengine hawakijui. Kwa hiyo akikaa akafungua masala na kutaka kujaribu, atakujua jua raha yule. Kwa akija katika masala, tazungumza maful mutlaq, utaeleza sasa hapa itakuwaje, piga mifano, lakini ya kuteza utaingia hapa. Alafu akisha kupata pigia umeteleza mahali fulani, basi itakuwa ndio alimuuliza swali fulani, wewe alikwama kabisa, kwama kabisa, hakuweza kutoka hapa. Kuna watu wana tabia hizo katika mambo ya kielimu za kuwapima watu, na hii si tabia nzuri, si katika tabia nzuri. Wakati mwingine mtu hujaribiwa atakapokuwa ni mudda'i lilmi, mtu anadai ilmu, hujinasibu na ilmu kwamba yeye anayo, ajua sana, anaweza kujaribiwa ili liyankashifa amru, ili jambo lake lijulikane. Na hii ni sunna mutabaa, yani ni utaratibu ulikuwepo tangu hapo zamani. Watu walijaribiwa, pengine imekuja habari, ah, fulani amehifadhi kitu fulani, waweza kujua ni kweli. Kwa anajaribiwa katika hilo, au kutaka kujua hali yake. Pia mtu anaweza kujaribiwa katika hilo, kujua hali yake, anasemaje katika masala fulani. Ikiwa haja iko ya kufanya hivyo, utakujua huyu mtu iko sawa katika sunna, mwelekeo wake ni sahihi, basi yukhtabar liyu'lam, hujaribiwa ili ajulikane. Kinyume na hivyo, hakuna haja ya kuwatahini watu katika mambo ya kielimu. Utawakujua kina chake kikoje katika ilmu, hufanya hivyo watu wenye suu adab. Ama wanafunzi, baina ya wanafunzi kwa wanafunzi, katika mlango wa mudarasa wa mutaraha, wakiwa wanazungumza na kujadiliana katika mambo ya kielimu, wanafanya wanajaribu kubadilishana mawazo na kupeana faida, wanaweza kufanya hivyo. Kinyume na hivyo ni kosa sana, si katika mambo ya sawa, bali katika kutaka kujionyesha. Kwa sababu umesoma masala fulani katika sarf, unataka kumjaribu yule ajua. Sasa utakutana na mtu atakujibu, alafu utakuuliza naye maswali yake, waanza kuwabeka, ah, unajua bwana, sisi tulikuwa tukisoma shehe hajatuambia mambo hayo, sasa mbona wajaribu watu? Kwa mtu akiwa muadab, tulivu katika jambo la ilmu, anakuwa ni muwafaq, Allah anamuwafikisha katika khair. Kisha jambo lingine anasema, wa idha badalaka alintiqalu ila shaykhin akhar fastadhinhu bidhalik, na ikikudhihirikia wewe kuhama kuna kwa shekhi mwingine, mtake idhni kwa hilo, muombe ruhusa. Fa innahu ad'a li hurmati, kwa sababu hilo linapelekea zaidi kwenye kumheshimu yeye. Wa amlaku liqalbihi fi mahabbatik, na litamiliki zaidi moyo wake katika kukupenda. Wal atfi alayka, na kukuhurumia. Ikiwa wewe utakwenda kwa shekhi fulani kwamba mimi nikasome kitu fulani, utapata faida. Mtaki ushauri shekhi wako au mtaki idhini, na iliyo sawa kama shekhe huyo ni mtu mzuri na ana ilmu hiyo wamjua, basi shekhe anatoa ushauri, basi kweli nenda ukastafidi, napigia akamtaarifu bwana mwanafunzi wetu ampokee, anakuja kusoma kwako mwanafunzi muadab kadha wa kadha, natarajia kwako kheri, na wewe unamhusia kheri kwa shekhe huyo. Hizi ni katika adabu za mambo ya ilmu, na watu walikuwa wakifanya hivyo. Kama shekhe hayuko sawa, basi anapewa nasaha mwanafunzi, hapana, usiende pale kwa sababu yule hayuko sawa sawa, pamoja na kwamba umetazama kitu fulani, lakini kitu fulani hakiko sawa. Ni kama vile baba anavyomnasihi mwanawe. Wakati mwingine wewe unataka kwenda kuposa mahali, unataka kuoa, ukasema huyu ndiye mke, baba akakwambia hapana, huyu si mke, usioe hapa. Kama ni mtu mwenye dini na akhlaqi za sawasawa, akatazama na huyu hawezi kuwa mke wako, usioe hapa. Sasa kwa sababu kuna vitu umevitazama, vitu vyako mwenye katika nafsi yako, sasa itawezekana vipi mimi nitakanioe pale binti ana shida kabisa? Lakini kuna vitu fulani wewe umevitazama zaidi, baba yako anatazama mbali ya hapa, pengine ajua familia ilivyo, binti alivyoleleka, ajua kila kitu. Wewe ukaona kama baba yako hivyo na hakutakii kheri, hivi kweli baba au mama atakuwa hakutakii kheri kwamba wewe usifanikiwe? Wako baadhi ya baba wachache ambao wala roho mbaya hata kwa watoto wao, lakini basi ni wote. Lakini kuna vitu vyo vitazama kwa juu juu, ndivyo vinavyokuvutia hatimaye. Ukishaingia kule unajua baba, mimi sikujua, nafadhali nikusikiliza, unajua mimi nilijua hivi, sasa sikushaambiwa. Kwa hiyo kuna tabia hizo za watoto, mtu utazama baadhi ya vitu akakurupuka. Na sio kwa maana kwamba wazazi wengine hawana tabia kuwakataza watoto wao kuelekea katika njia ya sawa, jambo la sawa mahali yanapokuwa ni sahihi, lakini yeye tu kwa sababu ya uelewa wake hataki, au anachuki na mtu fulani, basi hataki. Wako wazazi wana namna hiyo, hata pia mashekhi wako wana namna hiyo. Sasa sisi tunazungumzia katika ile hali ya kawaida, mashekhi ana uadilifu na insafu, atakupa nasaha. Wewe unataka kwenda kusoma kwa shekhe fulani, lakini yule si sawa kusoma kwake, yule ana kadha wa kadha wa kadha, au anaweza kumwambia yule si sawa, sikula si kwenda, nenda kwa fulani. Hivi ndio, huu ndio utaratibu. Ama wakurupuka tu, ah, wajua siku hizi nimeshahama mimi kwa mahali fulani, natoa taarifa. Hii ni suul adab ambayo wanafunzi wengi wanaifanya. Ah, wewe siku hizi uko wapi? Mimi siku hizi darasa. Ah, unajua mimi nimehamia mahali fulani, nasema mahali fulani sasa. Sasa huna taarifa. Wanafunzi hufanya mambo hayo sana, wewe unakosa adabu katika hilo. Na si kwamba kuna mtu anamdhuru, wanazidhuru nafsi zao. Hakuna mtu mwingine anamdhuru ila nafsi yake mtu, pengine alipokwenda si mahali salama kwa nafsi yake. Wenda kwa mtu wajua, anajulikana huyo ni mubtadi mzushi, mara leo akadhibika wa mubtadi na umeleleka katika sunna. Wenda kwa mtu anajulikana kwamba huyu ni mtu alhasad, anakujaza chuki, tumchukie mtu mwingine. Wajikuta wewe wamchukie mtu mwingine, lakini kwa sababu ya msukumo wa hasadi ya shekhe wako, lakini hana sababu ya msingi, wapata madhambi kwa sababu wewe na shekhe wako yote wapata madhambi. Kwa nini nyinyi mwamchukia huyu? Hamna sababu. Yule ana sababu yake, ni hasadi yake inampelekea kule, lakini wewe sasa uko katika kumuhami shekhe lako. Ukiangalia watu wengi huchukiana, lakini huyu si mwanafunzi wako, kusema je, mbona akuchukia hivi? Amejazwa maneno, kwa sababu amekaa na watu wenye hasadi, wenye chuki. Lakini yote haya kwamba lau kama mtu anataka ushauri wa haki akashauriwa, basi anaweza kunufaika na jambo hili, lakini watu hawataki hivi. Lakini pia mashaka wengine hawana sababu za msingi, hataki wewe ukasome kwa mtu fulani, hakuna haja. hakuna aje unamshinda mtu fulani, wewe ushajua. Pengine wamshinda hivi, mwanafunzi hajazoea ujinga, wewe ushakuwa shekhe, wewe wamshinda mtu fulani, utarudi nyuma. Lakini nini, kuna wengine waogopa kwamba kwa sababu wewe unapokuwa unasoma kwa shekhe huyu, unasoma kwa shekhe yule, hapo mtamakkan, kisha mtamakkan hapa, ndio utagundua kasoro za shekhe wako. Utagundua kasoro za shekhe wako, ima katika ilmu au katika akhlaq. Sasa wengine hawataki hivi, hawajui kwamba hili ni jambo la dini, hawajui kwamba hili ni jambo la dini, si jambo la mtu fulani, kwamba dini yote ipelekwe kama fulani alivyo, haiwezekani. Kwa katika faida pia za watu kutanakali baada ya istifada, ushapata faida katika vitu fulani, katika elimu fulani, waona kwamba sasa nikienda mahali fulani nitaongeza juu ya faida ile. Si masala mujarradi wa kuhama tu kutoka sehemu moja, wajua kwamba nikitoka hapa nikienda mahali fulani basi nitapata faida ya ziada katika fani fulani. Sasa ikiwa ni hilo, kuna baadhi ya mashaikh wanaona kwamba atajua udhaifu wangu, anaweza kumzuia mtu asifanye. Ili si jambo la sawa, kwa sababu sisi ndio waalimu na sisi ndio wanafunzi. Kwa haya tuyafahamu, si mwanafunzi anataka kujua, wangangania kwa baki hapa, kwa hiyo kitu gani ushamaliza elimu yangu? Mimi ataimaliza lini hiyo elimu yako na hivyo unavyosomesha? Kwa sababu mwanafunzi akikaa chini ya shekhe, kama shekhe anasomesha kweli kabisa, yeye mwanafunzi anahisi kile anachokipata kwamba mimi napata faida hapa, mimi nastafidi, na kila mara napata habari mpya, napata mambo, elimu mpya napata. Na inafika wakati mwanafunzi anaona kwamba ni yale yale tu, shekhe ingia huko toka huko, ingia huko toka huko, ni yale yale, hakuna jipya ambalo usikoliongezea hapa. Sasa si shekhe yeye, lakini anaweza kutumia mbinu kama hiyo, anaona kwamba kama vile wasoma ili kusoma wapoteza muda, labda kama wasomesha vitu vingine ndio wakuwa kiakili. Lakini hakika sana utaweza kuligundua hilo maadamu hili ni katika ngazi ya kupanda, na kwamba hapa sasa hakuna unachokipata cha ziada kikubwa zaidi ya juhudi yangu binafsi. Na wewe ukishafikia hadhi hiyo na una malengo mengine, haina haja kukaa, tafuta mahali kasoma, tazungumza hapa kitu hiki. Ushafika mahali kwamba waona kwamba sasa mimi hapa sisomesheki, hakuna faida niliyoipata sasa hivi, tafuta mahali ukasome kwenye faida, au upate idhini na wewe utoe faida kwa watu, kwa sababu huu ni mjumuiko ambao pengine usipate huko unapokwenda. Ndio ukikaa ukatoa faida kwa watu wengine wakastafidi, khair. Lakini ukipata kwamba kuna mahali fulani kuna faida zaidi, mtastafidi zaidi kuliko hapa, basi taka idhini uende mahali hapa. Na wengine unasihiwa, bwana usiende mahali fulani, hii kuna hivi na hivi, hii ni fitna, kuna fitna fulani, usiende. Aenda hivyo ukaangalia, afakuli ah, kweli bwana. Sasa kweli bwana vipi? Hili ni tabu, hili ni tatizo nalo wako nalo baadhi tulabu hili. Lakini hizi ni katika adabu ambazo mashekhe zetu na maulama wetu wanatuelekeza. Kwa katika adabu ni kuomba idhni. Sheikh Ibn Uthaymeen yasema thumma innahu qad ya'lamu an hadha ash-shaykh alladhi turidu adh-dhahaba ilayhi ma la ta'lamuhu ant. Huenda akajua huyu shekhe, kuhusu huyu shekhe uli ambaye wewe unataka kumwendea, kile ambacho wewe ukijui. Fayansahuka fayaqulu ihdhar minhu au la tadhhab ilayhi, akakunasihi akakwambia mtahadhari shekhe huyo au usiende kwake. Lianna kathira min ash-shabab as-sighar qad yaghtaruna bi uslubi ahad min an-nas wa bayanihi wa fasahatihi, kwa sababu wengi katika vijana wadogo huenda wakaghurika na uslubu wa mmoja katika watu kwa sababu ya ufasaha wake na ubainifu wake. Fayadhunnunahu dhaka ar-rajul al-'azim lakinnahu 'ala khatar, wakamdhania ni mtu mkubwa katika ilmu lakini ni mtu mwenye hatari. Wakadhalika aidha idha arada al-insan wa yusafir wa huwa ya'rifu anna shaykhahu yatafaqadu at-tullab, na kama hivyo vile vile mtu anapotaka kusafiri na hali ya kuwa anajua mashehe wake anawapatiliza na anatafuta wanafunzi takujua fulani kwa wapi wanahu yanshaghilu qalbuhu idha faqada ahada, na kwamba moyo wake unashughulika na kumkosa yoyote, wala siya maikana min alhadisin, hasa hasa yule mwanafunzi akiwa ni katika wale wenye hifz wenye pupa ya ilmu, fayambaghi an tu'dhina, inatakikana mwombe idhini yusasa watakulu innani sausafir hatta la yanshaghila qalbu au yattahimaka min khumuli wal kasali wal malal wa ashbah dhalik. Kwa hiyo kutaka idhini hata wakati wa safari, sio jiondokea tu ila akhiri jumlatin min al adabi ya'rifuha bitabi'i kullu muwaffaqin mubarak. Na sio kwa hizo katika jumla ya adabu ambazo anazijua adabu hizo kimaumbile tukitabia, kila mwanafunzi ambaye ni muwafaq, mwenye kuwafikishwa katika haq, mwanafunzi mwenye kubarikiwa, wafaa li haqi sheikhika fi ubuwatihi ad-diniya, kwa kutimiza haki ya shekhe wako katika ubaba wake wa kidini. Shekhe wako ni baba wako, baba yako wa kidini, kama kwa tunaona kwamba baba yako waliduka ni waliduka at-diniya, mzazi wako katika upande wa dini udogo. Kwa hiyo na huyu ni baba yako, ubuwa wake ni diniya, huyu ubuwa wake ni al-ubuwa tu at-tiniya. Baba yako aliyekuzaa ni kwa nasabu ya udongo tu, kwa sababu wewe utokana na yeye manii yake, lakini huyu akulea kiroho. Na mtu lazima awe na sehemu hizo mbili, imma al-ubuwa at-tiniya hii lazima. Sasa anaweza kupata al-ubuwa at-tiniya kutoka kwa huyu baba ndio asili, na pia vile al-ubuwa at-diniya akawa yeye baba ndio mwalimu. Lakini wangapi wamesomeshwa baba zao elimu? Ni wachache sana. Kwa yule aliyekusomesha elimu akakuongoza sawasawa kama baba yako katika jambo la dini. Kwa hiyo hili lazima ulitazame. Wa amma ma tusammihi ba'dhu al-qawanin bismi ar-radha'i al-adabi, ama kile wanachokiita baadhi, kinachoitwa na baadhi ya kanuni kwa jina la ar-radha', kujua kiadabu. وتسمية بعض العلماء الى الابوه الدينيه اليق كويتو كما بابا وكديني ni jambo lilikuwa na nasibu zaidi na nasibiana zaidi, watarkuhu ansab, na kuliacha jambo hilo ndio ansab zaidi, kuna nasibiana zaidi na hilo. Kisha anasema tambih au wa'lam annahu biqadri ayati hurmatihi yakunu an-najah wal falah, fahamu kwamba jambo lilivyo kwa kiasi cha kuchunga heshima yake shoga wako ndio kunapatikana kufaulu. Kule kufaulu kunapatikana kupitia njia hiyo, bi qadri al-fauti yakunu min alamat al-ikhfaq, na kwa kiasi cha kufutu jambo hilo kukosekana inakuwa ni alama ya mtu kubabaika na kukosa ile kukosa mwelekeo. Tambihu muhimu, u'idhuka billahi min sami' al-a'ajib, yaani baada ya kutaja adabu zile mwanafunzi awe vipi kwa shekhe wake, kama tulivyoona shekhe anatoa tabia, anasema ninakutaka, ninakukinga wewe na Allah, Allah akuhifadhi wewe na baadhi ya vitendo vya waajemi, watu wasiokuwa Waarabu, waajemi wana tabia zao na akhlaqi zao. Sasa zitahadhari tabia hizo, tena waturuqiya, na vile vile baadhi ya vitendo vya watu wa tariqa, turuki za kisufi zile, tahadhari na kutahadharisha na hivyo, na namuomba Allah akuhifadhi akukinge. Wal mubtadi'ati al khalfiyya, na watu wa bid'a, na kukinga, Allah akukinge na tabia zao. Min al khudu'i al kharij an adab al shar'i, na kunyenyekea ambako kunatoka nje ya adabu ya kisheria, unyenyekevu ambao unamtoa mtu sasa nje ya adabu ya kisheria. Sasa si adabu tena kisheria, hiyo sasa si adabu. Min lahsi al-aidi, miongoni mwa mambo hayo ni kuramba mikono, shekhe amramba mikono wake katika aliyotaja, wa takbili aktafi, na kumbusu katika mabega, walqabdhi ala al-yamin bil-yamin wash-shimal 'inda as-salam, na kumkamata kwa mikono miwili ndio makusudi tu tafsiri kwa muradi na kumkamata kwa mikono miwili, anakusudia na kumkamata mkono wake wa kulia kwa mkono wa kulia na kushoto wakati wa kumsalimia, ukakamata mikono yake yote miwili ukawa mathalan mabusu kahali tawaddud alkibar lilatfal. Sheikh Ibn Uthaymeen ana maelezo katika ile kama vile hali ya kujipendekeza watu wazima kujipendekeza kwa watoto. Maka unapomsalimia mtoto pengine unakuwa unajipendezesha kwake, akupende, umuonee huruma, sasa umfanyia baadhi ya vitu ili alete mawadda kwako. Sasa wewe leo ufanye shughuli yako kama hivyo. Anasema walinqina'i 'inda as-salam, na kuinama wakati wa kumsalimia, warukui kabisa na kuinamia. Tahadhari ile katika sanii za aajil. Wasti'mali al-alfaz ar-rakhwa al-mutakhadhila, na kutumia maneno yaliyo rahwa, yani maneno malaini yasiyofaa yenye kukosesha nusra, maneno yasiyokubalika. Yani mtu asema sayyidi, amwita shekhe wake sayyidi, maulaya, bwana wangu, wanahuiha alfadhu alkhadami walabidi, na mfano wa hayo katika matamko wanayotumiwa na watumishi na watumwa. Sheikh hapa anasema aliposema uizuka billah يريد بهذه الجمله التحذير من صنيع الاعاجم والترقيه والمبتدعه الخلفيه من الخضوع الخارج كاليزا بقول اكفكيه من لحس الايدي. انا تفسير لحس الايدي ولحس الايدي لم نسمع عنه اسمع هي الجمله القران بمكونه تجي نسقيا سيسي وهو يخرج الانسان لسانه ويلحس اليد. Nao ni mtu kutoa ulimi wake sasa akaramba mkono kama watu walifanywa hivyo, hilo jambo halipo. Lakini na takbila al-aidi kathir la basa bihi, lakini kubusu mkono ni kwingi huko, na jambo hili halina ubaya. Unafunza kubusu mkono wa shekhi wake si jambo baya, ma lam yakhruj ila hadd al-ifrat wa ziyada, muda wa kuwa hakutoka mwanafunzi nje ya mpaka ya kuvuka, nje ya kuvuka mpaka na kuzidisha, ikawa sasa alabusu mpaka nje ya hadi. Sasa ataeleza pia wa takbiru al-aktafi, na kumgusu mabega, laisa madhluman ala kulli hali, si jambo lilokatazwa, si jambo lilokusemwa vibaya kwa hali yoyote, si jambo la kulaumiwa, wala mahmudan bi kulli hali, wala si jambo lenye kuhimidiwa lenye kusifiwa kwa hali yoyote. Indama yati linsanu min safari fala basa an yuqabila jabhatahu wahamatahu wa aktafahu. Anasema wakati anapokuja mtu kutoka safarini, si vibaya kumbusu uso wake. Watu wanaobusu wa maulamaa katika uso zao, kadhalika katika kichwa chake, katika utosi wake, au katika mabega yake, si vibaya. Hili jambo wanafanya watu kuwafanyia baba zao, wanafanya maulama wao. Liannahu la yadhuru, kwa sababu halidhuru illa idha qtada bidhalika alhinaa, isipokuwa itakapopelekea kuinama. Hilo likikuwa lapelekea mpaka uwe umeinama ndio waweza kufanya hivyo, kama ilikubusu mpaka uiname, la yajuz. Wa qawlu alqabdu ala alyamini bilyamini washimali inda salam, na kauli yake aliposema kukamata kuushika mkono wa kulia kwa mkono wa kulia na kushoto kwa mikono yote miwili wakati wa salamu, anasema hadha aidha la nara fihi basa, hili pia hatuoni kwamba ni ubaya. Ndio kusalimia kwa mikono yote miwili ya salamu, asli salamu ni kupeana na mkono mmoja, kila mmoja atoe mkono wake wa kulia na mkono wa kulia, kupeana na mikono kama ikiwa kuna masala ya alqabdh, bimaana watu kupeana mikono, basi ni mkono mmoja kwa mkono mmoja. Ushahidi wa kwamba la basa, akataja athar au hadithi ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu aliposema, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tashahhud kaffi baina kaffaihi, alinifundisha mimi Mtume sallallahu alaihi wasallam at-tashahhud ni at-tahiyyat, na hali ya kuwa kiganja changu mimi kiko katika kati ya viganja vyake viwili, kafi baina kafaihi, walhadithu inda shaykhain. Wa hadha yadullu ala annahu yajuzu an yaqbida alkaffa baina kaffayhi, Na hili linafahamisha juu ya kwamba itafaa, itajuzu kushika kiganja kimoja kwa viganja viwili, au kukamatwa mkono mmoja kiganja kimoja kuwa baina ya viganja viwili. Wa idha atada an-nas wa yaf'alu dhalika 'inda as-salam fala haraj. Watu wakizoea watu hilo wakati wa kusalimiana halina ubaya, kwamba katika ada ya miji hiyo watu mdogo mathalan anamsalimia mkubwa akampa mikono yote miwili, nasema hapana vibaya. Liannahu laysa fihi nahyun, kwa sababu hakuna makatazo, hakuna nahi sarihi sahihi kwamba msipiane mtu asimsalimie mwenzake kumpa mikono miwili, hakuna nahi. Sahih an almusafaha bilyadi ma'a alyadi faqat, ni sahihi kwamba kupiana mikono inakuwa ni kwa mkono mmoja pamoja na mkono mwingine. Lakini hadha min babi idhhari shafaqati wal ikram fala nara fi dhalika ba'sa. Wengine wakaingiza bidaa, akasema kwamba bidaa hiyo sabiria kwa mikono miwili bidaa, lakini aajim wamezoea tabia hii Waajemi. Lakini maadamu hakuna nasi ya kuwakataza, huwezi kusema haramu kwa sababu hakuna nasi katika hili. Alinayo anaweza kutuletea faida. Na al-inhina'u 'inda as-salam, kuinama wakati al-inhina'u 'inda as-salam, nasema wa hadha khulqun dhamimun yunha 'anhu. Hii ni tabia mbaya, ni tabia ya kusema vibaya inakatazwa. Liannahu warada an-nahyi 'an dhalik, kwa sababu makatazo yamekuja kulikataza hilo. Haitakikani wamsalimie mtu wainama kabisa ili ukambusu mathalan, ukenda ukainama. Na haya wanafanya sana masufi katika madarisi zao na walimu wao, kata kumsalimia mtu anakwenda kabisa aufuate mkono pale ulipo, alafu mpaka inapatikana rukuu kabisa. Sasa ikipatikana ibtina, ni jambo halifai, limekatazwa. Na hadithi imekuja katika hilo, ametaja Imam Ibn Majah katika kitabu Al-Adab babu Al-Musafaha. Tayyib, wanzur ma yaquluhu al-allamatu as-salafiyyu al-shaykh Muhammad al-Bashir al-Ibrahimi al-Jazairi المتوفى سنة 80 و300 بعد الألف من الهجرة النبوية رحمه الله في البصائر فإنه فائق السياق. كان هذا كتاب وفعل إحالة شيخ ابن عثيمين على سيما أحال المؤلف على هذا المصدر المسمى البصائر فإنه فائق السياق. وأنا لا أعرف هذا الكتاب ولا طالعته من سكيل كتابه ولا سكيل كيوله ابن عثيمين السلف. وما يوكسون كتاب الشيخ محمد البشير الإبراهيمي الجزائري في البصائر. رأس مالك أيها الطالب من شيخك، رأس مالياك ومنفوز من شيخواك، وما لا القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله. كويجيزا تبيزاك الجيمة نا تبيزاك تكوفو. أما التلقي والتلقين فهو ربح زائد. أما كبكي علم وكلقني وعلم هي نفيدة زيادة. لكن هذا برجب مهم سادس. لكن لا يأخذك الاندفاع في محبة شيخك فتقع في الشناعة من حيث لا تدري. اسكب لك يا ule msukumo usikupeleke wewe msukumo wa kumpenda shekhe wako kiasi kwamba ukaingia katika jambo baya, jambo la aibu, katika namna ambayo wewe huitambui. Wa kullu man yanzuru ilayka yadri, lakini kama kila anayekutazama anajua kwamba wewe umeingia kwenye jambo hilo. Jambo gani? Sema fala tuqallidhu bi sauti wa laghama, usimqalidi shekhe wako katika sauti na ile nakama yake. Kuna watu wanazungumza, hazungumzi kama yeye, anafanya tasannu, anamwiga mtu fulani. Asli ni mtu kuzungumza vile alivyo, vile alivyoumbwa katika maumbile yake, na sio kumwiga fulani. kubadilisha na sauti, pige sauti yako ni nzito, muziki ni baba, wewe ndio unafanya yako ni baba, ifanane naye au bila hapsi. Ni upuuzi. Unatakiwa ubaki katika filka yako, yani katika umbile lako alilokuumbia Allah subhanahu wa ta'ala. Wala bishyati wa harakati wa hay'a, wala usimqalidi shekhe katika kutembea na haraka zake, wala katika ile hay'a yake, kipambo chake vile alivyo, usimwige katika hilo. Fa innahu innama sara shaykhan la shaykhan jalilan bitilka fala tasqut anta bittaba'iyyati lahu fi hadhihi. Hika hapa na vingine, amekuwa ni shekhe mtukufu kwa hayo, basi usiporomoke wewe kwa kumfuata yeye katika haya. Sasa Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala baada ya haya anasema hadha min ahammi ma yakunu idha kana shaykhuka ala janibin kabiri min al-akhlaq al-fadila wash-shama'il at-tayyibah faj'alhu qudwa. Jambo hili anasema ni muhimu sana katika mambo yaliyopatikana pale atakapokuwa shekhe wako katika ana sehemu kubwa ya akhlaqi bora, tabia nzuri na mwenendo mzuri, basi mfanye kuwa yeye ni kiigizo. Lakin qad yakunu shaykhu al-aqla fi dhalik au indahu naqsun fi dhalik, lakini anaweza kuwa shekhe yuko kinyume na hivyo au ana upungufu katika hali, fala taqtadi bihi fi hali. Kwa sababu gani? Kwa sababu sisi tuna mahali pa kuiga. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, hakika kimepatikana kwa nyinyi kwa mtume wa Allah kiigizo kizuri, kiigizo chema. Kwa hiyo kuigwa ni mtume sallallahu alaihi wasallam fi samtihi wa dhallihi, ndio kuigwa mtume sallallahu alaihi wasallam katika akhlaqi zake. Wala taqul idha sara shaykhuka indahu khulqun sayyi'un faqtadayta bihi hakadha kana shaykhi yaf'alu dhalik. Wala usije ukasema pale atakapokuwa shekhe wako ana tabia mbaya alafu wewe ukamfuata ukasema shekhe wangu alikuwa hivi hivi nilikuwa akifanya. Lianna shaykha yakun qudwatan fil akhlaqi alfadila, shekhe atakuwa ni kiigizo katika tabia njema, wa shamaili tayyiba la fi masawi akhlaq. Kaeleza alieleza, kisha asema fala la tuqalliduhu bisauti wa naghma, hadha sahihu, ili ndio sahihi. Lianna ba'd an-nas yamliku al-hubb li shaykhihi, kwa sababu baadhi ya watu kuna mmiliki yeye kumpenda shekhe wake, au lighairihi min an-nas, au asiyekuwa shekhe katika watu wengine. Fayuqallidu sawtahu wa naghmatahu, tumeona anaqallidu mpaka sauti yake. Kadhalika sema wala mishyatin wa harakatin wa hay'a, hadha aidan laysa ala itlaqi bal yuqal, hii si kwa itlaq, lakini usimwige shekhe katika kutembea na haraka na hay'a, si kwa itlaq, bali usemu idha kanat mishyatun kamishyati nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, kutakapokuwa kutembea ni kama kutembea kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, faqtadi biha, basi mfuate katika hiyo. Lakini laysa anna ash-shaykha qudwatu bal li anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam qudwatu, basi mfuate mtume sallallahu alayhi wasallam moja kwa moja tu. Hivi hivyo katika al-haraka, baadhi ya mashaykha au baadhi ya walimu wana haraka ambazo si nzuri. Mfano anapozungumza kalima yataharakuu jismihi, hapa anasema usimfuate katika hilo, lakini hakuna vibaya kwa haraka hizi zinabainisha murad, makusudio, au inabainisha kile kilichokuwa katika nafsi, katika zile hisia. Na uende ikawa baadhi ya haraka anazozifanya shekhe au mwalimu zinampa nashati na uchangamfu mwanafunzi. Anasema shekhe rahimahullah, Sheikh Ibn Uthaymeen, liannana najidu farqan baina muallimin yakunu lahu harakatun tunbi'u ani lmana, kwa sababu sisi tunaona kuna tofauti baina ya mwalimu ambaye ana harakati zinazofahamisha maana, wa amma fi nafsihi, na ile zinazofahamisha kile kilichomo katika nafsi yake, min ihsasat, katika mambo hisia, wa baina muallimin yasbiru alhaditha sadda, na baina ya mwalimu ambaye anataja maneno, analeta maneno kwa moja, anasema kuna tofauti. Anasema Sheikh, wa indama kuntu taliban fil mahdi alilmi fi Riyadh, wakati nilipokuwa mimi ni mwanafunzi katika almahdi alilmi kule Riyadh, كان معلم النحو يتحرك في كل شيء يحتاج إلى حركة. معلم النحو لقوة أن تحرك كذلك كل جامع يتحرك. فكنا منتبهين معه بس تكوى سيسي بيجي تتنبه إلى إيه هتلال نتابعه تماما تنفوتك كملف وهو بهذا يوقظنا حتى لو كان بلا نوم نقول سببه كوى إيه نتوامشه حتى كما تكوى نسنجيزي فإن النوم يذهب عنا وسنجزم تولوكيا وقد يجيء معلم آخر يتكلم يسمي الحديث سبب نوين أكلم معلم مجين يكاوى على إليزة منينو ويتجكم في وزن فمثل هذا يميت نشاط الإنسان يكسبه معلم نكاوى بسيما أسومة وطولكاوى جنو وعزة بسنزي يعني هكول النشاط قد فصل قد درس kwa tegemea zile shatati na zifanye mwalimu nyingine ni tabia za kimaumbile kwa sababu mwalimu akizungumza atetemeka basi na wewe wa mwige ndio ukisema watetemeka ujinga mpuzi au mwalimu anakugumizi na wewe utakuwa utakugumizi la wewe zungumza kama ulivyo katika maumbile yako eh. Kwa hiyo masuala ya tafasili ndani yake na tafsiri akataja jambo lingine mashatu sheikh fi darsihi tukisema tunakwenda harfan harfan hatutafika kwa kweli tabii tumalize mwezi mmoja na nusu kwa kusoma kitabu hiki na lengo si kusoma kitabu lengo ni kujifunza hizi adabu zilizomo.